ngono hang bisa ngalangi niat iki maksud ta samudra sun arungi terus no sing tak rasa iki ora mung tresno ranggo ati arepo udan bledek sing ngalangi gedene ombak dadi tsunami iya mung kowe sing tak tresnani kabeh yo mung kanggo kowe ora ono liyane najan akeh wanita nawake tor atiku ra iso ngilangi kowe mungkin iki dalanku kepati-pati tresno marang siramu lah sak jembare dalan aku yo mung iso ngucap salam sayang angel anggungku nglakoni lelakon iki seangel aku lupake kowe yayi ning ati isun salawase separo raga yo mung kanggo kowe rasane ati ngamboro ing ngawang-awang kaya layangan sing kalah gesrekan guyon-guyonan karo gandengan tangan wis kaya menungso tanpa utang mugi Gusti maringi dalan semua rasa cinta hanya